Евангелле паводле Лукі, раздзел 17. І гаворыць ён вучням сваім: «Немагчыма, каб не прыйшлі згаршэнні, але гора таму, праз каго яны прыходзяць. Лепш было б яму, каб павесіць яму жоран млынавы на шыю ды ўкінуць у мора, чым меў бы ён згоршыць аднаго з малых гэтых. Сачыце за сабой. Калі брат твой саграшыў супраць цябе, насварыся на яго, і калі навернецца, адпусці яму. І калі б 7 разоў на дзень саграшыў адносна цябе і 7 разоў звярнуўся да цябе, кажучы: «Каюся за гэта», адпусці яму». І сказалі апосталы Господу: «Павяліч нам веру». А Господ сказаў: «Калі б вы мелі веру, як зярнятка гарчычная, дык сказалі б гэтаму дрэву морвы: «Вырвіся з коранем і перасадзіся ў мора», і яно паслухала б вас. А хто з вас, маючы слугу аратага або пастуха, калі ён вернецца з поля, скажа яму: «Ідзі хутчэй за стол»? І ці не скажа: «Прыгатуй мне вячэру і падперажыся ды паслугуй мне, пакуль буду есці і піць, а потым ты будзеш есці і піць»? Ці ён дзякуе слузе таму, што ён зрабіў тое, што яму загадана? Так і вы, калі споўнілі ўсё, што вам загадана, кажыце: «Слугі мы нічым не пазарадныя, што павінны былі зрабіць, зрабілі». І сталася, калі ішоў ён у Єрусалім, праходзіў між Самарыяй і Галілеяй. І калі ўваходзіў у адно паселішча, перанялі яго 10 чалавек пракажоных, якія сталі здалёк і крычалі ў голас, кажучы: «Ісусе, вучыцель, памілуй нас». Ён, як убачыў іх, сказаў: «Ідзіце, пакажыцеся вашым святарам». І сталася, што калі яны ішлі, ачысціліся. Адзін жа з іх, як агледзеўся, што стаў здаровы, вярнуўся, моцным голасам славячы Бога, і ўпаў на твар ля ног яго, дзякуючы яму. А быў ён самаранін. І адказваючы, Ісус сказаў: «Ці не 10 было ачышчаных, і дзе ж 9? Не знайшоўся з іх ніхто, хто б вярнуўся, каб аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага чужынца». І гаворыць яму: «Устань, ідзі, вера твая выратавала цябе». І запытаны фарысеямі, калі надыдзе валадарства Божае, адказваючы, сказаў ім: «Валадарства Божае не прыйдзе відавочна, і не скажуць: «Вось тут або там». Вось жа валадарства Божае ўнутры вас ёсць». І гаворыць вучням: «Прыйдуць дні, калі вы будзеце прагнуць бачыць хоць адзін дзень сына чалавечага і не ўбачыце. І скажуць вам: «Вось тут або вось там, не ідзіце і не шукайце». Бо як маланка, ззяючы з-пад неба, асвятляе тое, што пад небам, такім будзе і сын чалавечы ў дзень свой. Але трэба, каб ён перш многа перацярпеў ды быў адкінуты гэтым пакаленнем. І як сталася ў дні Ноя, так будзе ў дні сына чалавечага. Елі і пілі, жаніліся і замуж выдавалі, аж да дня, калі Ной увайшоў у каўчэг, і прыйшоў патоп і выгубіў усіх. Падобна, як сталася ў дні Лота, елі, пілі, куплялі, прадавалі, садзілі, будавалі, аж у дзень, калі Лот выйшаў з Садома, паліліся з неба дажджом агонь ды серка і выгубілі ўсіх. Так будзе ў дзень, калі сын чалавечы аб'явіцца. У той дзень, хто будзе на даху, а прылада яго дома, хай не сыходзіць, каб іх забраць. І хто на полі, хай таксама не вяртаецца. Памятайце пра жонку Лота. Калі б хто стараўся душу сваю зберагчы, загубіць яе. А хто загубіць яе, той ажывіць яе. Кажу вам, у тую ноч будуць удвух на адным ложку, адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. Дзве будуць малоць разам, адна будзе ўзята, а другая пакінута. Двое будуць у полі, адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. Адказваючы яму, яны кажуць: «Дзе, Господзе?» А ён сказаў ім: «Дзе будзе цела, там збяруцца і арлы».